Мінску 22 гадзіны. Добры вечар на хвалях начной свабоды. З вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе суаўтар кнігі «Калекцыйная спадчына Вялікага княства літоўскага» Зміцер Гулецкі. Гэтая кніга днямі выйшла з друку. У начных доследах сёння размова пра экстрым у жыцці палітыкаў. У нашым апытанні людзі на вуліцах Гомелю скажуць, якая самая экстрэмальная сітуацыя была ў іхнім жыцці. На экзамене вытаскиваем билет и не знаем ничего. Тяжелая ситуация, что меня пьет сын. На море тонул один раз. Друзья помогли. Ауган. Место миноискателя один раз шел. Дороже транспортное происшествие. Колесами кверху лежал. У городні здымаюць Магілёў. У нашым эфіры рэпартаж з здымкаў фільму «Дняпроўскі рубеж». Прагучыць, як звычайна, форум свабоды, заглядам рэакцыя ў наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра творчасць Алега Дашкевіча. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша міжнародныя навіны. Юрый Дракахруст. Добры вечар. Акцыі на фондавых біржах Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі ў цане з прычыны перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. На Уолл-стрыце галоўны прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся ніжэй, чым на 10 тысяч пунктаў, упершыню за 4 гады. Вядучы індэкс лённаскай біржы знізіўся больш як на 6%. Пайшлі ўніз акцыі на фондавых рынках ва Франкфурце і Парыжы. Былі прыпыненыя гандлёвыя аперацыі на расійскіх біржах пасля таго, як ключавы індэкс РТС апусціўся больш за 19%. Данія, Швецыя і Аўстрыя сёння паведамілі, што яны пашыраць гарантыі для банкаўскіх укладаў. Ірландыя і Грэцыя зрабілі гэта на мінулым тыдні. У нядзелю канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сказала, што яе ўрад гарантуе бяспеку ўсім прыватным банкаўскім укладам. Расійскія сілы дэмантажавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі ў паўднёвай Асетыі. Гэты блокпост знаходзіўся на дарозе ў Цхінвалі. Паводле прынятай пры пасярэдніцтве еўразвязу мірнай дамовы, Расія павінна вывесці свае войскі з буферных зонаў паўднёвай Асетыі і Абхазіі да пятніцы. Прадстаўнікі ведамства надзвычайных сітуацый у Кіргістане гавораць, што 74 чалавекі загінулі ў часе землятрусу ў паўднёвай частцы краіны. Землятрус здарыўся ўчора. Кіргізскі міністр надзвычайных сітуацый сказаў, што дзясяткі людзей былі параненыя ў раёне Алаі. Сіла землятрусу перавышала 6 балаў па шкале Рыхтара. Юрый Дракахруст з аглядам міжнародных падзеяў, а зараз пра беларускія падзеі. Алена Ціхановіч. У Менск прыбыў кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, браў удзел у пасяджэнні ўраду так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін пахваліў беларускія выбары. Па нашай ацэнкі, яны прайшлі на высокім мабілізацыйным, на палітычным узроўні. Кіраўнік Беларусі падчас сустрэчы з Лідзіяй Ярмошынай падзякаваў ёй за каласальную працу і назваў выбары гістарычнымі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што ЦВК павінен пайсці ў адстаўку. Гледзячы на такія вынікі, у любой цывілізаванай дзяржаве ЦВК павінна ісці ў адстаўку, бо з года ў год выбары не прызнаюцца. Мы мелі факты грубага парушэння выбарчага заканадаўства на ўсіх этапах выбарчай кампаніі. Дмітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Паўліченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу. Алена Ціхановіч пра сённяшнія беларускія падзеі. Сёння ў Менску знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам, удзельнічаў у паседжанні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пуцін заявіў, што Беларусь і Расія маюць намер працягваць работы для фармавання адзінай эканамічнай прасторы і стварэння рэальнага мытнага саюзу. Зразумела, у цеснай звязцы з нашым партнерам Казахстанам, але лакаматывам павінны стаць Беларусь і Расія, заявіў Уладзімір Пуцін. Рэакцыю беларускіх палітыкаў на гэты візіт і на перспектывы беларуска-расійскіх дачыненняў запісаў Уладзімір Глот. Менскі палітолог Дзяніс Мільянцоў звяртае ўвагу на дзве тэзы Александра Лукашэнкі з ягонай размовы з расійскім прэм'ерам. Першая – з саюзным дачыненням патрэбны дадатковы імпульс. І другая – Беларусь ніколі не будзе гандляваць дружбай з Расіяй і яе народам. Палітолог адзначае, што заклікі да паглыблення інтэграцыі ўзнікаюць раз по раз. Это сведчыць перадусім пра тое, што сапраўды адносіны ў крызісе, і па-другое, што беларускае кіраўніцтва спрабуе падвысіць стаўкі ў гэтым гандлі паміж Беларусю і Расіяй. Зараз ходзяць чуткі пра тое, што ў Еўропе Лукашэнку прапанавалі да 10 мільярдаў еўра крэдыту, і беларускае кіраўніцтва чакае, што здолее прапанаваць Расія, каб паглядзець, варта далей працягваць збліжэнне з Захадам, ці варта нейкім чынам балансаваць усё ж такі адносіны расійскія і беларускія. Спадар Мільянцоў разам з тым сцвярджае, што звяртаць увагу трэба не толькі на словы Александра Лукашэнкі, але і на ягоныя дзеянні. Гэтыя праявіцца хутчэй за ўсё падчас перамоваў па коштах на газ, якія ў нас звычайна працягваюцца ў лістападзе, снежні. Ось там будзе відавочна па тых пазіцыях, якія будуць на перамовах, а якім чынам ідуць перамовы і палітычныя паміж Беларусю і Расіяй. Старшыня палаты прадстаўнікоў дзейнага склікання Вадзім Папоў кажа, што дачыненні паміж дзяржавамі найперш характарызуе іхняе эканамічнае супрацоўніцтва. А тут лічбы яскрава паказваюць велізарны плён для Беларусі ад супрацоўніцтва з Расіяй. Недавно называли цифру президент России, что превысит товарооборот с Белоруссией 30 миллиардов, она будет больше 40 миллиардов долларов США. Вот сравните, 26 было с услугами и больше 40 будет. Вот ответы на все вопросы у сомневающихся. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук лічыць, сённяшняя перамова беларускага кіраўніцтва з Уладзімірам Пуцінам яшчэ не вызначыць цану расійскага газу для Беларусі. Сваё меркаванне ён тлумачыць так. Вельмі многа розных тут такіх чыннікаў, якія трэба браць пад увагу. Таму што, безумоўна, эканоміка ў гэтай цане гэта 20-25%, а астатнія гэта палітыка, геапалітыка, такі расклад. Яраслаў Раманчук прагназуе, валютныя магчымасці расейцаў будуць імкліва памяншацца. Расіяне ўжо далі 50 мільярдаў долараў для ратавання сваіх банкаў, потым яшчэ збіраюцца даваць такую суму. Калі так далей пойдзе, то я думаю, што за два гады гэта ўвесь стабілізацыйны фонд можа быць проста патрачаны, тым больш, што ўжо сёння цана нафты ніжэй за ту, якую залажыў Кудрын у бюджэт. І, безумоўна, яны будуць старацца рабіць усё і тое, каб проста не дапусціць да таго, каб некаторыя краіны атрымывалі датацыі не даючы нічого, нават палітычных дывідэндаў для Расіі. Таму будзе ціскі па Абхазіі, Асеціі, будзе ціск пра ПРО. Тобто гэта будзе шыракамаштабная такая вось націск. Прагназуе эканаміст Яраслаў Раманчук. Сёння ў Менску знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. А заўтра з візытам у Менску будзе знаходзіцца дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Ступ. Ён сустрэнецца з Аляксандрам Лукашэнкам, міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі беларускіх апазіцыйных сілаў. Чаго чакаюць ад гэтага візіту ў Менску? Валер Каліноўскі. Напередадні прыезду ў Беларусь дзейнага старшыні АБСЕ Аляксандра Стуба, кіраўнік менскага офісу гэтай арганізацыі Ганс Йохен Шміт заявіў, што ён бачыць магчымасці для пакрокавага развіцця адносін Беларусі і Еўропы. Цытую. Карысць ад апошніх палітычных рашэнняў, ухваленых у Беларусі, такіх як вызваленне палітвязняў, правядзенне выбараў, якія будуць ацэненыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ і абмеркаваныя ў Еўропе, у тым, што існуе магчымасць знайсці спосабы крок за крокам і ў канкрэтных галінах развіваць супрацоўніцтва. Канец цытавання. Паводле спадара Шміта, дзейны старшыня АБСЕ сёння збіраецца абмеркаваць пытанні супрацоўніцтва, умацавання адносін АБСЕ і Беларусі. На паляпшэнне дачыненняў з Захадам разлічваюць і беларускія ўлады. Пра гэта адразу пасля выбараў казаў Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўніцай місіі назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізен. Беларускі кіраўнік сказаў спадарыні Лізен, што чакае ад еўразвязу адмены санкцыяў. Цытую: «Мы чакаем ад вас адмены ўсялякіх санкцыяў, якія вы ўвялі, пакрыўдзіўшы беларускі народ», заявіў тады Александр Лукашэнка. Сёння ён упершыню прыме ў сваёй рэзідэнцыі міністра замежных справаў адной з краін еўразвязу Фінляндыі, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ. Александр Стуб сустрэнецца і з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў збіраюцца давесці яму супольную пазіцыю, гаворыць адзін з сустаршыняў АДС Вінцук Вячорка. Мы хацелі бы канчатковага замацавання ацэнкі гэтых так званых выбараў як недэмакратычных, неадпаведных стандартам, непразрыстых, і адпаведна замацаваць пазіцыю наконт новага складу так званай палаты прадстаўнікоў, як структура, якая не можа называцца легітымным парламентам і не можа прызнавацца. Вінцук Вячорка перакананы, што міжнародныя арганізацыі могуць рабіць крокі насустрач беларускім уладам толькі ў адказ на пазітыўныя зрухі, а пакуль да такіх можна аднесці толькі вызваленне палітвязняў. Менскі палітолях Андрэй Фёдараў не чакае ад візіту дзейнага старшыні АБСЕ нейкіх істотных рашэнняў. Нічога я ад гэтага прыезду не чакаю, бо АБСЕ не тая арганізацыя, якая можа штосьці вырашаць. Вырашае зусім іншы. Вырашае перш за ўсё развяз у меншай ступені Рады Европы. АБСЕ гэта, прабачце, аналаг ААН у Европе. Яшчэ горшы, таму што рашэнне тут увогуле прымаецца кансенсусам, а мы ведаем, якія краіны туды ўваходзяць. Паводле спадара Фёдарава, прарыву ў дачыненнях беларускіх уладаў з міжнароднай супольнасцю няма. Ёсць толькі некаторае пацяпленне ў стаўленні да афіцыйнага Менску, але гэта не яго заслуга, гэта рэакцыя Захаду на расійскую агрэсію Грузіі, перакананы Андрэй Фёдараў. У аўторак з візітам у Менску будзе знаходзіцца дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Стуб. У Менску 22:12, вы слухаеце Радыё Свабода. Праз 3 хвіліны ў нас размова з госцем начной свабоды, рэдактарам кнігі «Калекцыйная спадчына ВКЛ» з Дмітром Гулецкім. I love you the best, better than all the rest. I love you the better than all the rest that I meet in the summer, the rest. У Беларусі 22:14 The Doors Indian Summer для нашага сённяшняга госця Дмітра Галецкага. Днямі выйшла ў свет кніга «Калекцыйная спадчына ВКЛ. Мапы, гравюры, манеты, пячаткі». Дмітр Галецкі адзін з аўтараў і рэдактар гэтай кнігі. Дмітр з намі на сувязі ў Менску. Дмітр, добры вечар. Добры вечар, шаноўны слухачы. Змісер, рыхтуючыся да гутаркі, я даведаўся, што вы інжынер паводле адукацыі. Скажыце, як інжынер прыйшоў да нумізматыкі, чаму вы ўзяліся за збор старых мапаў, манетаў, пячатак? Я цікавіўся старажытнасцямі яшчэ з дзяцінства, а спецыяльнасць фактычна яшчэ не быў на гэтулькі свядомым сваёй будучыні, каб выбрацца сам, таму мне больш параілі з мае бацькі. Гэта было памылкай, але не памылка было тое, што я вярнуўся да таго, чым цікавіўся сам дзяцінства, да старажытнасці, спачатку да манетаў, а потым і да іншых артэфактаў. Што гэта за кніга, якая днямі выйшла і называецца «Калекцыйная спадчына Вялікага княства Літоўскага. Мапы, гравюры, манеты, пячаткі». Скажам, ці варта гэтую кнігу набываць чалавеку, які цікавіцца гістарычнымі фактамі, але ўжо прыдбаў двухтомную энцыклапедыю «Вялікае княства Літоўскае»? Гэта кніга вельмі адрозніваецца ад энцыклапедыі «Вялікае княства Літоўскае». Фактычна, яна разлічаная на тых, хто збірае, калекцыянуе, і, дапустим, яшчэ не сустракаўся, не ведае з рэальнымі рэчамі, артэфактамі нашых продкаў. І, магчыма, ён можа ў гэтым зацікавіцца. З манетамі, мапамі, пячаткамі і гравюрамі гэтая кніжка больш за ўсё змяшае іх самых разнастайных выяваў, такіх, якіх нельга сустрэць у іншых выданнях, у тым ліку і ў энцыклапедыі. Калекцыйная спадчына ВКЛ, гэта такі своеасаблівы каталёг, такі своеасаблівыя ўводзіны ў гісторыю мапаў, манетаў і пячатак пары Вялікага княства, так? Не зусім. Мы спрабавалі зрабіць, прыцягнуць як мага болей людзей, у выніку атрымалася 8 суаўтараў, кожны з якіх ўжо не адзін год вывучае хараство помнікаў старажытнасці і мае нейкія свае напрацоўкі, якія ён не публікаваў у іншых месцах. Таму гэта кніга больш такого агляднага тыпу. Яна мы не ставілі зараз задачай забраць усе абсалютна фотаздымкі, усе артэфакты, зрабіць нейкую сухую зводку іх, а познаёміць чытача ў такім трошкі нават мастацкім стылі з гісторыяй іх стварэння. Змітер, а якая частка з тых матэрыялаў, якія вы з калегамі выбралі для новай кнігі, раней была ўжо ў навуковым абыходку, а што вы ўводзіце ў сучаснае абарачэнне, што вы публікуеце ўпершыню? Ну, гэта матэрыял абсалютна новы. Ён увесь публікуецца ўпершыню. У такім выглядзе ён яшчэ нідзе не быў апублікаваны. Фактычна, пра мапы і гравюры мы сабралі такія тры аглядныя артыкулы, якія, ну, з аднаго боку, з'яўляюцца кампіляцыямі з існуючых матэрыялаў. З іншага боку, там ёсць і нейкая частка новага даследавання. Наконт манетаў мы больш зрабілі акцэнт на даследаванні больш навуковага плана. Раздзел пра манеты змяшае 5 артыкулаў розных аўтараў, усе з якіх з'яўляюцца абсалютна новымі доследамі. Плюс цэннік на антыкварным рынку на манеты усе Вялікага княства Літоўскага і тыя, якія забарашаліся да трэцяга распаду Рэчы Паспаліты. З намі на сувязі ў Менску Дмітр Гулецкі, інжынер паводле адукацыі і гісторык, нумізмат і калекцыянер рэчаў даўніны паводле захаплення. Змітер, скажите, вот як на сьогоднішній день, якая ваша найважніша знаходка? Що у вашій колекції вам найдорожейше? Ну, тут, можливо, не вельми коректно ставиться в этом сенсі питання, тому що вся эта информация, тому колу людей, які там цікавиться, вона доволі доступна. Нельзя сказати, що можна такое знайти нечто, про що одразу не довідується шмат інших людей. Тому мої знаходки, вони більш у плані дослідування в цих речах, вони мені найбільш цікавить, як менавіта у тим сенсі, як це все скомпонувати, зібрати разом і написати те, що, ну, що дагэтуль яшчэ ніхто не писав. Змітер, ви аўтар трьох кніг: «Манеты Беларусі да 1707 году», «Манеты беларускай даўніны» і «Калекцыйная спадчына Вялікакняства Літоўскага». Гэтую апошнюю з названых кніжак, пра якую мы сёння гаворым, вы напісалі ў суаўтарстве з яшчэ сямю такімі ж апантанамі даўніною, як вы, людзьмі. Што далей? Што яшчэ хацелася б сабраць і выдаць, скажам, наступную кніжкаю? Ну, ідэі наконт выдання кніжак, яны з'яўляюцца даволі спантанна. Яны фактычна нават ідуць ад тых людзей, якія маюць нейкія свае ідэі, якія можна аб'яднаць у адно. Вось як сталася з гэтай кніжкай. Мы усе ў гэтай сферы абарашаемся, неяк, ну, мы знаёмся больш таксама, размаўляем не толькі ў жыву, але па інтэрнэце, у тым ліку на беларускім партале ізрой. Мы пазнаёміліся. Вось, і такім чынам, калі з вялікай колькасцю людзей маеш нейкія дачыненні, то ідэі самі па сабе прыходзяць, таму што кожны чалавек цікавіцца нечым сваім, з нейкага свайго боку. Ось, і мне вельмі падабаецца знаходзіць людзей, якія могуць сказаць нешта абсалютна новае, то, што яшчэ нідзе не было надрукавана, і прапаноўваць ім ось, напісаць, напрыклад, нешта зрабіць разам. Ну, як бачыце, ось, ўжо трэці раз гэта атрымалася. Скажыце, кніга «Калекцыйная спадчына ВКЛ», пра якую мы гаворым, якая днямі выйшла, ці яна ўжо даступная для тых, хто хоча яе купіць, ці ўжо прадаецца? Яна яшчэ не даступная, у нас толькі яшчэ поку што частка накладу, і прэзентацыя плануецца толькі ў канцы гэтага месяца. Але, напрыклад, на тым жа партале зройці, я думаю, што і наконт кнігараў яна з'явіцца ў менскіх кнігарнях, бадай што толькі. Магчыма, на нейкіх інтэрнэт-старонках, таксама на інтэрнэт-крамах. Так што на падыходзе гэтая кніжка? Так, у канцы месяца, думаю, што яна будзе ўжо ў продажы. Змітер, дзякуй за ваш час, за ўдзел у начной свабодзе. І я нагадаю, што наш сённяшні госць Змітер Гулецкі, адзін з аўтараў і рэдактар кнігі «Калекцыйная спадчына Вялікага княства Літоўскага. Мапы, гравюры, манеты, пячаткі». Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером. Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. У Менску 22 гадзіны 23 хвіліны, вы слухаеце «Начную свабоду». У горадні кінастудыя «Беларусьфільм» здымае чарговы фільм пра другую сясветную вайну. Незвычайнасць у тым, што здымаюць у горадні абарону чырвонай арміі Магілёва ў 41-м годзе, а на Нёмне здымаюць фарсіраванне Дняпра, прычым фільмуюць у кастрычніку ліпеньскія падзеі. Выходзіць, што ў Магілёве не засталося натуры. Стужка будзе называцца «Дняпроўскі рубеж». Сцэнар фільму напісаў драматург Алексей Дудараў. З гарадзенскіх вуліц, якія на здымках ператвораныя ў магілёўскія, рэпартаж Сергія Астраўцова. Кінастудыя «Беларусьфільм» зрабіла сабе здымачную пляцоўку ў даволі незвычайным месцы ў старым горадзе на вуліцы Тэльмана, на рагу з вуліцай Гараднічанскай, паміж абласной управай КДБ і міліцыі. На ночь на здымочной пляцовце покинута боевая техника. Скажите, вот вы ведаете, что кино не про Гродно, а про Могилев. Да я вообще из Москвы гость. И мне было так интересно посмотреть на «Зенитку». Я не знаю про законы киноиндустрии, если им так удобнее. Почему нет? На ночь на сдымочной пляцовце покинута боевая техника. Ну, я бачу шофер полуторки, мои руки. Скажите, как вас звать? Виктор. Давно ездите на военных машинах? Всю жизнь, 35 годов на студии працую. На Беларусьфильме? Так. А ваш броневик ездит или нет? У нас все ездит. А так само вы на броневику сидите? Ну, я тут не на усихе. А немецкий танк еще привезли? Ну, это зарабили у Борисова по заказу с БТР, с машины. Не было у нас такого, теперь уже будет. Но он не ездит не на ходу? На ходу. Коли шофер, так уже и танкист, может быть, или летчик. Кино универсальное, все люди у нас. Так, а тут появился, я гляжу, человек с немецкой пилоткой. Могу вам. На вот мне померить. Я вот не могу знать, мне треба велить и померить. Нет, так это каша валюра, конечно. На такую голову таки помер досить. У вас пилотка танкиста немецкого. А уже танк угнали. Да, а вы на танку не ездите? Нет, только хожу рядом. Могилевскую оборону сдымаюсь тут, в городе. Для киногруппы ничего незвычайного в этом нема. Али все, что типа, допустим, в Могилеве можно сдымать кино, тенево? Нет, там нету таких старых домов, уже не осталось. Мы искали же везде. В Могилеве такого нету. Старого города, как в Гродно, нету. Поэтому решили здесь снимать. Ну, вы не первый раз, наверное, пришли уже поглядеть? Не первый. Уже, наверное, раз 20-й. Вам цікаво, что сдымает кино? Конечно, цікаво и очень даже. Ну, а вы читали то, что сдымает оборону Могилева, а не Гродно? О чем говорить, если в Ленинграде снимают все фильмы о войне? Взять Берлина. Да. Вас это не удивляет? Конечно, действия, жалко, да. Что старые районы исчезают потихоньку. Да, очень жалко. Ну, тут уже на совести, как мы начинаем говорить, каких-то чиновников. Сдымки так само отбудутся на прилеглых улицах исторического центра. В одном месте навод побудовали декорации, какие, як обещают, у концы узорвуть. У городні здымаюць Могілёў. Репортаж з здымкаў фільму «Дняпроўскі рубеж» падрыхтаваў Сергей Астраўцоў. Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заплытаецца пасярод васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2,5 тысячы чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А яшчэ тут лунае і зараз бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў вёску Нарач. Что на Мязельшине? Подорожжа Віталя Сямашкі у вёску Нарач завтра у вечаровым эфіры «Свабоды». яго. Тэлефануй і не пойдзе на дно карабель. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы «Начныя доследы». Сёння размова пра экстрым у жыцці палітыкаў. У нашым апытанні людзі на вуліцах Гомелю скажуць, якая самая экстрэмальная сітуацыя была ў іхнім жыцці. На экзамене вытаскиваем билет и не знаем ничего. Тяжелая ситуация, что меня пьет сын. На море тонул один раз. Друзья помогли. Афган. Место миноискателя не нашел. Дороже транспортное происшествие. Колесами кверху лежал. Прогучыць, як звычайна, форум «Свабоды» з аглядам рэакцыяў наведнікаў сайту «Свабода.орг», а ў перадачы «Барды свабоды» Змісер Бартосік пачне аповед пра творчасць Алега Дашкевіча. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Юры Дракахруст. Я зноў добры вечар. У Мінску сёння знаходзіўся з візытам кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім. Расійскі прэм'ер пахваліў правядзенне выбараў у палату прадстаўнікоў, а таксама прапанаваў стварыць валютны пул і пашырыць выкарыстанне расійскага рубля ва ўзаемных разліках. Александр Лукашэнка сёння падчас спаткання са старшынёй Цэнтрвыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай сказаў, што парламенцкія выбары 28 верасня маюць гістарычнае значэнне. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе Цэнтрвыбаркаму з правам дарадчага голасу, заяўляе, што Цэнтрвыбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Змітра Паўліченко знялі з паста камандзіра брыгады спецназа ўнутраных войскаў, перавялі ў запас. Ён ўваходзіў у спісак асобаў, якіх на Западзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. Гэта былі беларускія навіны, а зараз да міжнародных. Акцыі на фондавых біржах Еўропы і Азіі сёння моцна ўпалі ў цане з прычыны перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. На Уолл-стріце галоўны прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся ніжэй, чым на 10 тысяч адсоткавых пунктаў, упершыню за 4 гады. Вядучы індэкс лёндонскай біржы знізіўся больш на 6%. Пайшлі ўніз акцыі на фондавых рынках ва Франкфурце і Парыжы. Былі прыпыненыя гандлёвыя аперацыі на расійскіх біржах пасля таго, як ключавы індэкс РТС апусціўся больш за 19%. Расійскія сілы дэмантажавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі ў паўднёвай Асетыі. Паводле прынятай пры пасярэдніцтве еўразвязу мірнай дамовы, Расія павінна вывесці свае войскі з буферных зонаў паўднёвай Асетыі і Абхазіі да пятніцы. А зараз інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі месцамі, а ў Гомельскай вобласці на большай частцы тэрыторыі дажджы. Уначы і раніцаю па асобных раёнах туман, вецер паўночны 3-8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы 2-9, на працягу дня ў Віцебску 9-11, у горадні 11-13, у Берасці і Менску 12-14, Магілёве 13-15 і ў Гомелі 15-17 градусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, у Мінску 22 гадзіны 33 хвіліны. Доследы свабоды. У начных доследах сёння размова пра экстрэмальныя сітуацыі ў жыцці беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Часам апазіцыянеры трапляюць у здарэнні, якія шмат каму здаюцца невыпадковымі. Ці сапраўды супраць апанентаў улады дзеюць паводле прынцыпу «любыя захады апраўданыя»? У выпадках палітычнага экстрыму разбіраўся Алег Груздзіловіч. Напередадні выбараў маладзёвы актывіст Артур Фінкевіч на прыватным аўтамабілі вяртаўся з Гародні, дзе з калегамі па маладым фронце абмяркоўваў будучы мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы. На шашы пад Шучыным раптам адвалілася кола, аўтамабіль вынесла з дарогі, тройчы перакуліла. Аднак Фінкевіч і пасажыры цудам засталіся жывыя, атрымалі толькі драпіны. Артур мяркуе, што гэта была дыверсія, бо напярэдадні машыну рамантавалі, і ён сам бачыў, як прыкручвалі колы. А ці не магло кола адкруціцца само? Былы аўтаслесар Олег Мігілевіч такога зусім не выключае. Она сама адкруціцца можа. Прыжалі яго і забылі зажаць хорошо. Оно ехала, а гайкі павысыпаліся, ўсё. Сколько таких случаев бывало? Не первый случай. Ну, со мной было похожая ситуация. У меня нет ключа, скорее всего, до конца, потому что я чувствую, что он стучит. Я останавливался, смотрел и закручивал. Але актывіст Алексей Кавалец, які з 2006 году суправаджае лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча ў паездках па краіне, згадвае яшчэ адзін выпадак. Ён катэгарычна не згодны з тым, што ў іхнім автамабілі балты на пярэднім коле адкруціліся самі. Это было в этом году. На суд он ездил к Соловьёву, калі судили студентку. И он раніцю выехал. Полная машина людей была. И на дорозе ему ударило, что он чуть что-то лупит, там бье. Вылезли, поглядели, кого откручено. Што можна думаць, што падкручваў хто-то, паднаадкручваў ноччу. Пачынаем перабіраць версіі. Прыкладам, хіба не маглі звычайныя злодзеі ноччу здымаць кола, проста каб скрасці, але нешта перашкодзіла, і яны збеглі, пакінуўшы балты адкручанымі. Канешне, маглі, смяецца Алексей Кавалец, і далейшым пералікам фактаў робіць спрэчку бессэнсоўнай. А яшчэ такія ж звычайныя хуліганы чамусьці рэгулярна пракалываюць нам шыны, заліваюць фарбай вокны аўтамабіля, кідаюцца яйкамі, калі Мілінкевіч сустракаецца з людзьмі. Нават калі ў Пінску гэта ачвара яму запусціла яйцом і ў вісок яйцо папала, такі ўдар быў, он мог бы прытомна страціць, але ён нават не рухнуўся і прыцягваў гаварыць. Нават ці міліцыянеры здзівіліся. А яйцо попало прямо в висок. Это не жарты, да. Дарэчы, актывісты штабу Александра Мілінкевіча кінуліся лавіць хулігана, але іх затрымалі мясцовыя амапаўцы, а хуліган тым часам уцёк. Былы палітвязень Павел Савярынец яшчэ падчас сваёй першай пабылкі ў ізалятары на Валдарскага ў 1998 годзе пераканаўся, як ён кажа, у тым, што ўлада здольная на ўсё. Актывісты тады абвінавацілі ў перашкодзе афіцыйнаму канцэрту на дзень яднання Беларусі з Расіяй. Яму свяціла хоць і злоснае, але ўсяго хуліганства. І раптам да Савярынца прыйшоў следчы, завёў гаворку пра вінавачванне ў згвалтаванні. Была хлусня ад пачатку да канца. Не было ні заяваў, ні фактаў ніякіх, тым больш. Следчы прыходзіў, ціснуў асноўнай ягонай мэтай зламаць мяне, пагражаючы вот гэтымі 15 ці 18 гадамі. Казалася, в адкрытую. Ведаеш, што бывае з такімі, хто ідзе па гэтым артыкуле. Май на ўвазе, з табой будзе тое самае. Мы пастараемся, значыць, якраз такі вот пасля вот гэтага прэсінгу і пасля вось гэтай адсідкі на Валадарцы я паверыў у Бога. Падобныя правакацыі паўтараліся падчас адбыцця Савярынцам хіміі ў вёсцы Малое Сітна, што на поўначы Беларусі. Зараз Павел ведае, апазіцыянеры ў Беларусі могуць затрымаць у любы момант паводле самай неверагоднай прычыны. За што затрымліваеце? Ты падобны на чалавека, які пырнуў ножом мінака. Ты, значыцца, залез у фортку, скраў нешта. Это, здавалася б, дробная правакацыя, але, в прынцыпе, это падсудная справа. Злоўжыванне службовым становішчам, крымінальныя артыкулы для тых міліцыянтаў, якія займаюцца вот такой хлуснёй. Ці нясуць супрацоўнікі сілавых ведамстваў адказаць за правакацыі супраць апазіцыянераў? Александр Скрабец таксама мог бы распавесці гісторыю пра кола аўтамабіля свайго брата, былога дэпутата Сергія Скрабца, якое адвалілася падчас паездкі на сустрэчу з выбарцамі. Ні раней, ні пазней такое з гэтым аўтамабілем не здаралася. Але ў яго ёсць гісторыя куды больш экстрэмальная. Іх з братам абвінавацілі ў спробе падкупіць суддзю і потым асудзілі. Сергій атрымаў 2,5 года зняволення. Александру ж пашчасціла абмежавацца умоўным тэрмінам. Сведчыў пра спробу хабарніцтва братоў Скрабцоў былы пракурорскі супрацоўнік, які нібыта быў пасярэднікам. Скрабцы мяркуюць, яго вызвалілі ад адказнасці за выслугі перад уладай. Была відэозапіс Сергія Скрабца, вообще смешная відэозапіс на самом деле, когда давайте мне 20 тысяч, говорил прокурор. Он говорит, да, я сейчас пойду схожу. Он пошел вниз, принес 20 тысяч белорусских рублей. Говорит, ну это вот вам на водку там и закусить. Ну, говорит, вы что, издеваетесь, что ли? Сергей говорит, ну, пожал плечами. Вот такая была видеозапись. И ее даже на Верховном суде показывали. Кола размовы зноў вяртае нас да адкручаных балтоў у аўтамабілях палітыкаў. З лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебедзькім такое здаралася двойчы. Год таму ў сумеснай паездцы з кіраўніком партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным, а яшчэ раней, калі выехаў на прыватным аўтамабілі з дому. На невялікай хуткасці раптам адзін за адным пасыпаліся балты на коле, як адрэзала, згадвае Антоль Лебедзька. Ну, калі б нешта здарылася, некая бракованая была партыя, то тады на другіх, на трох калёсах, чаму я да сённяшняга дня езджу. Вот такія здараюцца розныя сітуацыі. Канешна, наша сітуацыя не зусім нармальная, яна заставляе думаць яшчэ пра што-небудзь. Экстремальная ситуация в житті белорусских оппозиционных политиков. Тэму падрыхтаваў Алег Грудзіловіч. Мы застаемся пры гэтай тэме ў працяг яшчэ нашае апытанне. Людзі на вуліцах Гомелю скажуць, якая самая экстрэмальная сітуацыя здарылася ў іхным жыцці. Каждый день экстремальная ситуация. Ну, шукание смысла життя. В армии ситуации, когда нужно было применить оружие. Я не выстрелил. Я среагировал, вызвал подкрепление. И оказался психически больной человек. Самая экстремальная ситуация – это тут игрушек. Как сказал Остап Бендер, финансовая пастка – это самая великая пастка, туда падать можно без конца. На экзамене вытаскиваем билет и не знаем ничего. Служба в армии – одна сплошная экстремальная ситуация. В 93-м, когда я служил, это было экстремально. Чуть ли не под машину не попал. Затормозила машина, меня отбросила. Потом, когда плавать не мог, так тоже с камерой упал. И меня только спасло то, что волна в мою сторону била. Если бы от меня, значит, камера подогнала, и все. Вообще не были в Туркмении. Тяжело было, трудно было. Воды не было, еды не было. Тяжелая ситуация, что меня пьет сын. Давно пьет, и теперь пьет. Это и морально тяжко, и физически тяжко, и материально тяжко. На море тонул один раз. Друзья помогли, кричал. Захлебывался уже с судорогой, уже сам бы не выплыл. Афган, место миноискателя один раз шел. Танк передо мной взорвался, и пришлось мне ехать первым. Сам как миноискатель. Дорожно-транспортное происшествие. Колесами кверху лежал. Меня спасла подушка безопасности. Трактор был без опознавательных огней, без катафотов. Я у него врезался. Он вез молоко с фермы на самодельном прицепе. И на тракторе все фонари были разбиты задние. Я только успел на тормоз нажать, ну там сколько метров? 10 он от меня был, ну максимум 20. Людзі на вуліцах Гомелю пра тое, якая самая экстрэмальная сітуацыя здарылася ў іхным жыцці. Вы застаецеся на хвалях начной свабоды. У Менску 22:41. Хвіліны праз 3 у нас форум свабоды. Агляд рэакцыяў наведнікаў сайту свабода.орг. Ой, Нёманы, песня і слава народу майго і зямлі. Магілаю ворагам цеснай не раз твае хвалі дымі. Могилою ворогам тесной не раз твои хвали были. Ой, Нёманое, батька мой, Нёман, як сонца, як день дороги. Дорогие, У Мінску 22:45, вы слухаеце начную свабоду. І зараз анонс адной з нашых заўтрашніх перадач. Беларусы замежжа працягваюць спробы аб'яднацца. Другі з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбным і магчымым з'яўляецца новае аб'яднанне беларускай моладзі за мяжой? Якой будзе яго дзейнасць і чым адметная сёлетняя віленская сустрэча? У новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Беларуская замежжа ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а зараз форум свабоды. Заглядам каментароў і допісаў на сайт свабода.орг Сергей Шупа і Вольга Караткевіч. У Мінск прыляцеў Владзімір Пуцін для ўдзелу ў пасяджэнні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Беларускія і расійскія бакі абмяркоўваюць цану на газ і прадастаўленне расійскага крэдыту Беларусі. Бела эмігрант, родам з БССР. Нізкія цэны на газ і нафту – гэта высокія адкаты цяпер ужо на трох – Пуціна, Лукашэнку і Мядзведзева. Значную частку нафтапрадуктаў і газу для Беларусі гэтыя бізнесоўцы перапрадаюць у Еўразвяз, а навар ідзе на іх рахункі ў Швейцарыі, Германіі, нават у Аргентыне. Мікола, родам з БССР. А якую цану тады выкаціць Беларусь за дзве вайсковыя базы Расіі і ў Беларусі? Радар супрацьракетнай абароны ў Ганцавічах і цэнтр сувязі з расійскімі шпіёнамі і падводнымі лодкамі ў Вялейцы – это ж не цялячы пенсіон, а пагроза існаванню народу Беларусі, бо ўсіх жа знішчаць двума ядзернымі ударамі па гэтых расійскіх вайсковых аб'ектах. У аглядзе некаторых публікацый у недзяржаўным друку цытуецца Белгазета. Аўтар Віктар Марціновіч узяў інтэрв'ю з лордам Белам. Апошняга запрасілі ў якасці піярніка паляпшаць імідж Беларусі на міжнароднай арэне. Каментар на нашым сайце. Мікола, Літва. Лорд Бел мінімальна паможа вяскоўцу Лукашэнку быць менш неацёсаным у сваіх паводзінах, але праблема застаецца. Беларусі патрэбен больш падрыхтаваны прэзідэнт, здольны вывесці краіну і ў рыначную эканоміку, і па-першае ў цывілізаваны свет з таго балота сталінізму і крымінальнікаў, дзе цяпер апынулася РБ. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ухваліла план ураду для ўратавання фінансавага сектару краіны, выдзяленне 700 мільярднай дапамогі. Бела эмігрант, родам з БССР. А што вы думалі, яны заваляць сваю эканоміку і лягуць на дно? Генадзь, Мінск. Прэцэдэнтная эканоміка, як і прэцэдэнтнае права, гэта выснова Амерыкі. Таму Амерыка хутка выйдзе з крызісу. А вось Еўропа, ды потым Расія, ды мы яшчэ ўкахаем крызіс па свае макаўцы. Юрась, Мінск. Бессэнсоўная акцыя. Ратуюць бяздарных спекулянтаў, ды яшчэ за грошы падаткаплатнікаў. Форум свабоды агляд падрыхтавалі Сергей Шупа і Вольга Караткевіч. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У Мінску 22:49. Гэта начная свабода. Мы працягваем аглядам прэсы пра некаторыя публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет. Ягор Маёрчык. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси спробуя высветлить, откуль у Беларуси 30-е место у свете поводле выкарыстання Украине интернету. Згодна з даследаваннем аднаго з міжнародных цэнтраў, карыстанне інтэрнэтам у Беларусі больш інтэнсіўнае, чым у Францыі, Італіі, Бельгіі, і складае 62%. У рэйтынгу пазначана ўсяго 47 краінаў, і беларускае 30-е месца ў ім можна было б назваць ганаровым. Але Юрый Зісер, старшыня рады дырэктароў парталу Тутбай, ацэньвае інтэрнэт-паглыбленасць у Беларусі прыкладна ў 40%. Крычаўскае выданне «Вольны горад» прысвяціла нумар вынікам выбараў у парламент і пошукам адказам на пытанне, як незнаёмая гораду кандыдатка спадарыня Белкіна здолела перамагчы з вынікам 81%. «Хто нам выбраў Юшкевіча ў спадніцы?» Так называецца галоўны артыкул нумару, распавядае рэдактар выдання Сергей Няроўны. Былы наш депутат быў Юшкевіч. І ад улады ён ішоў, і зараз выбрана спадарня Белкіна. Расказваецца аб назіраннях чалавека, які з іншага погляду, чым улады, распавёў, што ён бачыў на выбарчых участках, якая інфармацыя незалежная была. На старонках газеты «Наша слова» праграма з'езду Таварыства беларускай мовы, які адбудзецца 26 кастрычніка ў Менску. Тут можна пазнаёміцца з усімі пытаннямі, якія трэба будзе абмеркаваць цягам усяго 3 гадзінаў. Бо грошы на арэнду залі знайшліся толькі на такі кароткі тэрмін. Агляд прэсы пра некаторыя публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных газетаў расказваў Ягор Маёрчык. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. 22 гадзіны 52 хвіліны, і зараз на завяршэнне гэтай гадзіны перадача Дзмітра Бартосіка «Барды свабоды». Дзмітр Бартосік пачынае сёння аповед пра творчасць Алега Дашкевіча. Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем гэтага тыдня будзе Алег Дашкевіч. Гэты унікальны чалавек чым толькі не займаецца. Ён больш вядомы як рэжысэр-кінадакументаліст, але пісаў цудоўныя казкі для нашай нівы 90-х гадоў, рабіў бліскучыя радыёэсэі для нашага радыё, а таксама некалі складаў песні. У беларушчыну Алег Дашкевіч прыйшоў з Інстытуту фізічнай культуры і спорту. Звычайна людзі ў беларушчыну прыходзяць гістфаку, з філфаку, з філасофскага факультэту. А як цябе занес з Інстытуту фізічнай культуры, які ты сканчаў, наколькі я памятаю, па класу бокса? Ну, тады час такі быў, што шмат каго заносіла ў беларушчыну. Мой інстытуцкі стаж прыпаў на курапаты, на там мітынгі на стадыёне «Дынама», на ўсе гэтыя вельмі цікавыя на той час рэчы. Так і занес. І думаю, што я не адзін з інстытута фізкультуры, каторы патрапіў. Ну, таму што это было актуальна. Мне заўжды здавалася, што наш спорт заўжды стаіць неяк у далечыні ад усяго нацыянальнага. Ад мовы, ад культуры, ён займаецца выключна сваімі дасягненнямі, метрамі, секундамі, рынгамі і таймамі. Але такое паняцце, як нацыяналізм, для нашых спартсменаў нешта абсалютна чужое. Я памыляюся? Я ж памыляюся. Не толькі ты памыляешся, а памыляліся шмат хто. Ты людзі, каторыя ўзначальвалі той нацыянальна-дэмакратычны рух, не лічылі, што спорт – это перыферыя. Спорт – это технология, технология вельмі сучасная. Калі ты гэтага не ўсведамляеш, это кепска. Спартоўцы – это выбітныя людзі, таму што неталенавіты чалавек не можа быць чэмпіёнам алімпійскіх гульняў. Выпадковая сустрэча, скоры поезд, ноч, вагон СВ. Выпадковая сустрэча, ледзь асветлена, купе. Пад грукат колаў цягнецца размова за ўспамінам успамін. Людзі падзеі, сплыўшыя надзеі, цыгарэтны дым. І па под круг от колоу тягнется размова за успомином успомин. Люди подей, всплывшие надеи, сигаретный дым. Полустанки, полустанки у забытых шклянках, сонное шампанское. Только ты им двоим не спится, тих, синяя синица с рук порхнула на якой станции. И шукають скрушно хоть бы тень от этой птушки, здарившейся випадковості. Погляд, сумная усмешка, я пригожа, конечно, сумною своей пригожостью. И шукають скрушно хоть бы тень от этой птушки, здарившейся випадковості. Сумною усмешка, я пригожа, конечно, сумною своей пригожостью. Як ростала ей льдинки, две блакитные слезинки, мяу, триманые. Не складается у их нежно, он один, и она одна. И над смутком гэтым забубенного поэта верш лунае у імгле. Ва унісон зимовой ночи не чутно шапочаць вочы шагане ты моя, шагане. І над смутком гэтым забубеннага паэта верш лунае ў імгле. Ва унісон зімовай ночы не чутно шапочаць вочы шагане ты мая, шагане. Выпадковая сустрэча і здалося знічкай, блиснула синичка синяя. Нечаканая отлига теплым дождиком по крыгам хлынула. И ломая крыги, нечаканая отлига, что далей, Богу ведом, а может, ты выходишь? Я выходжу, ну, до сустрэчы в адлежны месяц водолей. И ломая крыгі, нечаканая адліга, что далей, Богу ведом, а может, ты выходишь? Я выходжу, ну, до сустрэчы в адлежны месяц водолей. Нечаканые отлиги надараются сирот зимы. Выпадковые сустречи быцем зимку подых весновым. Нечаканые отлиги надараются сирот зимы. Выпадковые сустречи быцем зимку подых весновым. Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.